esterne, rimane anche sulla sorte e invece. इनके पास थे और इतनी बड़ी हिम्मत थी अंग्रेजों की कि कहते थे कि बरतानिए का सूर्य गुरूप नहीं होता, कह के से सूर्य चमक रहा है, कह के सके दिन है उसे पदार्थ है, जब उस पर दिन आता है उसे पदार्थ आती है, सूर्य हर बार उसको चमक इतनी फैली हुई है और इतनी जोरदार इतना सबूत दिया है। منا لگتا تھا ہم کنارے اور ان شریر ہو سکتے تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور دھرم شاسن کا پاٹ تھا، اس وقت تک وہ تھے کہ جو گزرات ہفتے کو نانے کھڑے کرتے تھے وہ میرے دربار صاحب سے کھڑے کر دو ہمیں جب تک اسے نہیں کر سکتے نے مجھے واقعہ سنایا بیٹھے تھے ساتھی، انہوں نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک لشکر چلایا ہے دہلی سے ہیور کی طرف اور تدر لے کے کتب چلایا ہے سڑکوں کے دونوں طرف، جس آدمی کو ڈاڑی والا آدمی مجھے تو اس کو شروع کر اور جس وقت کے لوگوں نے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے لڑکی اٹھائی وہ اتنا مسلمان ہے تو بیوی کے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں جانے سے زیادہ بڑی درد سے نہیں کرتا اس کے بعد پھر دوسرے کیا جس کا کرتا لمبا ہو محمد نیچے اس کو شروع کیا جائے اس کو شوٹ کیا جائے اور پھر اس طرح ہوا ہے کہ حضرت مولانا شاہ صاحب نے کہا کہ ایک انگریز اس کے انگریزوں کی فوج کے فوجی کا خط ہے گھر کو سے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ آدمی کو ہم نے پھانسی پر لٹکایا ہے اور فارغ ہو کر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے اور اتنا پیٹ پہ تاب کھا رہا ہے کہ 8 گھنٹہ بنا رہا ہے، سر اسے مختلف اور ہم اس تماشے کو نظر تماشا بھی کر رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس حد تک ہوا ہے لیکن یہاں دن خراب نہیں، جبکہ 800 سال عمر مسلمانوں کی اور حکومت کو ایسے ہی خاتمہ ہو گیا تو دم پر بیٹھ گئے تھے کہ اس کی کیا وجوہات تھی، ارے گانے وجوہات یہاں پہ آپ غلط آپ سمجھتے ہیں تو وہ جو دوسرے دادی تھے میں تو مدارس کا کہا مدارس ہے مدارس کے ساتھ خمتا ہے مدارس کو اور پاس مانی کو دیتے ہیں اور خانتا امر اور جذبہ دیتی ہیں تو اس سے کون بنتی نہیں، تو عوام میں انسان رابطہ آتا ہے تو عوام میں دین زندہ رہتا ہے، تو یہ دو چیزیں تھیں جس سے خاتمہ نہیں ہو جبکہ وہاں خاتمہ ہو گیا دو بار یہ دوسری اس وقت کیونکہ وقت تھوڑا تھا تو اگلی بات اسی وہ کہنے کسی والی بات تھی جو اس میں مدارس اور خانقاہیں نہیں تھیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں بنیادی دین کا جذبہ علم موجود ہوتا اور محمد موجود اور جذبہ موجود ہوتا یہ بات نہیں تھی، اور ساتھ جو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اگلی بات جو ہوئی کہ جہاد کا جذبہ ختم ہو، کہتے ہیں جس وقت یہ معاشرہ کیا ہوا تھا ارناتا کرناتا نہیں تھا تو ارناتا کا معاشرہ کیا ہوا تھا تو اس نے کہا جو کمانڈر ان چیف تھا بادشاہ کا اس نے کہا کہ معاشرہ ذرا لمبا ہو اور ہمیں لڑنے کی اجازت دیں تو हम कर सकते हैं, वर्ष काफी कर सकते हैं, लेकिन बादशाह इतना बेहमता और इतना बुजदिल और इतना बेसोच शूर वाला था, कर लेते हैं। अब जो हुकूमत की सारी मुसीबत आप उठा रहे हैं और मजे ये कर रहे हैं ईसाई, हुकूमत हम इनको कहते हैं हुकूमत की सारी मुसीबतें ये झेलेंगे और साफ अपने आप मदद गुजार जाएंगे, जैसे आए सबसे मदद सबक गुजारेंगे घर मदद गुजारेंगे। बाहर मुझे काफी चतन की बात में रखे थे कि कोई भी बात मेरे साथ पाछा लगाए, ये ईसाइयों को पढ़ पढ़ लेने दे, ये मेरे साथ तो लगाया कहता वो इससे पहले बोला एक दफा पहले आया था ये एडवांस। अच्छा, तो उसके बाद इसकी वजीर देखी थी, फिर वो वापस चला गया, वो हार गया, हार गया था, शर्त में सर्च हो गया, हो गया, तो दोबारा फैसला नहीं हुआ कि इसको दोबारा फैसला नहीं हुआ, हाँ जी फिर नहीं हुआ, तो ये जो हारा है उसका फरी नहीं, उस पर चला नहीं हुआ नहीं, आओ तो बस यही भाव से कहिए कि ये मतलब नौज मिला क्या हुकूमत हम मुसीबतें उठा रहे हैं, तो उसने और जब देने भी बेवकूफ था कि उस वक्त उसको मारना थपड़ा एक और फिर आकर इंतजार पर कब्जा करते, इस वक्त जो है फर्ज वाजिब हो जाता है, फर्ज जहन हो जाता है इंतजार पर कब्जा करना और ऐसे कमीशों को गिराना और उनको उठाना। जवाहर ने अपनी खुद नवश में लिखे हुए हैं जिस पर मैं 12 बजे बोर्डो से फारो होकर आया, तो आने के बाद जो है तो मैंने बैठकर बहुत ये आज कितनी बात हो गई है, इसके बाद अब कल क्या होगा, तो से कल ही होगा कि कहेगा टाइम निकाल कर लोगों को पाए, मैं क्या करूँगा अपने वहां पर रात में हम तो इसके लिए हुआ है, आप लोग छोटे होंगे, मैं तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ में था और मैं नहीं हुआ हूँ उस पर जो हालात थे और सारे पाकिस्तान में तारीख चल रही उस पर आपने देखी, तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब ये तो अपने वहां पर और फायर कर सके, अपने वहां पर फायर करने के लिए नवे हजार गए थे मशरकी पाकिस्तान में और 90,000 तो मुफ्ती बाहनी अवाम की तंजीम में हथियार डालने तक ले आए, इंडिया वाले तो लड़े नहीं मिला, हाँ जी इंडिया वाले सिर्फ आए हैं हथियार डलवाने के लिए आए और न इनको बेबस मुफ्ती बाह ने कर लिया, इनके अमार के नतीजे में और इनके जुलम के नतीजे में। तो मैं बात याद आ कि मैं आपको ये बस पूछे ढाका हुआ तो आर इंडिया रेडियो से मौलाना असल मदनी साहब ने एक तकरीर की, बड़ी सख्त तकरीर थी, पाकिस्तान जुल्म की जंग लड़ रहा था और इन जुल्म की जंग में जो जालिम होते उसको कैसे पता होती है, पाकिस्तान के लम्बा मेरे सामने आए और उसके बाद साबित करके दें कि ये कैसे लड़ रहे थे और ये क्या कर रहे थे, इसमें गैर जुल्म कुछ कर जुल्म हमें बड़ा बुरा लगा थे, बड़े खफा हो गए हम तो बहुत कम मुझे डाटा था हम जो है ना वो मुझे अपने बाप को बहुत और शेख मेरे अजर मदानसर साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ताजिक पाकिस्तान में काम किया हुआ था 7 दिन खाना नहीं खा सकते और बिजली में इज्तम हो रहा था तबीयत वालों का, मैं गया हुआ था तभी तरह जी का उस वक्त पूरे मशीन की मदद पाकिस्तान के अमीर थे और मेरे इतने मालदार और इतने पढ़े लिखे थे सारे हिफाजत थे कि वायसराय इंडिया की जो पर्सनल फ्रेंड थी जो 8-10 आदमियों की उसी कंपनी की उसने और ये उनकी वहाँ पर अफवाह थी, उन्होंने अलग कहता है कि आप ये आदमी ने तो इतने बात की है, मैं बैठा हुआ साथ मेरे सामने अपनी बात पूछे करते इसमें हमारे मुलाक मानते थे कि ये आदमी फट कर मर गया है पाकिस्तान के हम फट कर मरा है, کو اس میں اتنا غم تھا اور جو سکوت یہ 77 ہے نا اتنا سکوت کھا کر کم ہوا نہیں قطر میں ہی ہو گیا قطر میں تو سکوت ڈاکا ہو گیا ادھر جو ہے تو 100 لوگوں کی حکومت آ گئی تھی کوئی پارٹی کی اور افغانستان میں جو ہے تو سردار داؤد وغیرہ کے انقلابات آ گئے کمیونسٹ انقلابات آ گئے وہاں جو ہے یہ علاقہ بالکل جو ہے تو کمیونزم سردار کی طرف دکھا رہا تھا اس میں تبدیلی والا مشورہ ہوا کہ افغانستان کے اندر تو جا نہیں سکتے کہ افغانستان کی سادی جگہوں پر بڑے بڑے استعمال کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کی حکومت پر یہ دباؤ پڑے کہ لوگوں کو کتنا دینی جذبہ اور اتنے بڑے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بڑے دور دراز لوگوں میں استعمال کی کھجوری کافی دور دراز پر تو اس میں جو جماعتیں بھیجی ہیں نا گیا ہوں تو فورس لوگ سے آگے ایسی جگہ پر میں گیا ہوں جو پہلے جماعت کے لیے گئی تھی میں اکیلا گیا ہوں ایک بس میں بیٹھ کر میں گیا تھا بکریاں بھی تھیں لکڑیاں بھی تھیں یاتری بھی تھے سب چیزیں بیٹھ گیا میں کہیں کہ جگہ پر میں اترا میں آگے جا رہا ہوں تو جماعت تک پہنچنے کے ایک آدمی نے دور سے ایسے ایک کلا جہاں کلا علاقہ تھا استعمال کیے اور اس کا سنا ہے کہ سردار داؤد کے اوپر بڑا بہت آیا اسی استعمال میں کشمیر میں اسے بھی پرجی صاحب جو تھے تو بہت مالدار آدمی اور بہت نفیس آدمی اور بہت اونچے نئے زندگی آدمی تھے وہ رائے گڑھ کے صرف مشورے میں آئے اور ان کی حیثیت بڑی حیثیت تھی کہ سارا سبزی کا کام اگر مولانا ریاض اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے پایا تھا اسے باہر لباس کا وغیرہ کیسے کام کر سکتے جیسے کہ آپ نے شکر تو نہیں ضیاء الحق صاحب کا کہ میں اپنے ضیاء الحق صاحب نے جو فیصلہ کیا شفیع صاحب دل پٹ گئے ایسے حالات ہو گئے تھے نا اتنے سخت حالات تھے تو ان میں اب یہ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب کل مجھے وہاں پر فائل میں کیا کروں کیا کرنے اٹھا اور میں نے دو ریکارڈ نماز ادا کر اور پڑھنے کے بعد میں اللہ گڑ گڑایا پڑھو گئے کہتے میں گڑ گڑایا بس میرا دل مضبوط ہو گیا کہ صبح صبح ہونے سے پہلے کو رکھا ہو تو صبح اس دن گئے تو کہتے ہیں 2 بجے پھر آپ کے اور پھر 77 جولائی 77 کا بات 5 جولائی 77 میں جماعت میں گیا ہوا تھا منڈی باؤدی نے جگہ 2 بجے میں نے خواب دیکھا کہ ٹینک ہیں گڑ کھاتے ہوئے اپنے بعد سے پنڈی کی طرف چلے میں جھاپ کیا میں نے اسے غور کیا تو خیال ہوا کہ سخت تاریخ چل رہی ہے اور یہ خواب سے بتا رہا ہے کہ ٹینک چلیں گے صبح اور آم پائے ہوں میں نے ساتھیوں کو جگایا میں نے کہا اٹھو اور وضو کر کے حجت پڑھو اور حجت پڑھنے کے بعد جو اللہ کے بزرگوں کو بلاؤ کہ اللہ ملک کے لیے خیر کر رہا تھا 2 بجے یہ فیئر پلے آپریشن کر رہے تھے اور ٹیک اوور کر رہے تھے جب وہ ملایا لان ہوتا ہے یا نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا سب روحانی ریفلیکشن ہوتی ہے یہ کھاوا نظر آ جاتا ہے کیا صبح اٹھے تو صبح کی نماز کے بعد پھر میں لیٹا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک ایسے مکان ہے اس کے دروازہ مشرق 3 سیڑھیاں ہیں 1 2 3 تیسری سیڑھی پر فوٹو کھڑا ہے منہ اس کا مشرق کو ہے دروازہ بند ہے اور منہ اس کا کالا ہے اس سے خواب دے کر باہر نکلا باہر لوگ مت دیجیے مبارک مت پنجابی کے مت دیجیے مبارک مت دیجیے مبارک وہ کیا کر رہے ہیں کیا بات یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ فوٹو ہو گیا نا کیا ہو گیا کہ بات تھا ہم تر لیتا گیا نا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ اصل میں ہے ماورائے آئین ہے آئین کے خلاف ہے لیکن اگر اس کے عمل کے ہونے کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے اس نے اس کی تائید کر لی تو یہ ہو گیا اور انہوں نے اگر کیس کر لیا اپنی طرح پر کیس کر رہا ہے تو یہ ایڈ ہٹا دیے ایوب خان کا ماشاء اللہ وہ تھا لیگل تھا کہ اس نے لگایا اس کا نظر ہے تو یحیٰ خان کا ماشاء اللہ جو ہے تو ایوب خان نے لگایا اور اس کا جو ماشاء اللہ تھا جوہر کا جو تھا تو یہ مرو ماہ برائے آئین تھا لیکن اس نے جس وقت کے چاروں حکومت گزمت کا انڈسٹری بنا دی اور انہوں نے کم کر دیا تو یہ گویا اس نے آئین اور قانون کے تحت کر دیا لیگلائز ہو گیا تو قانون اور آئین نے گرفت کر دی اور ساری قوم جو تھی وہ ساتھی سے کچھ چیز بن گئی ہے پر مشرف کا جو ہے تو یہ اس کا ماشاءاللہ بھی زیادہ انہوں نے کارگل کا مسئلہ کرا کے کارگل کے گاؤں میں چاہے کہ میں کارگل کے ذریعے کشمیر سفر کر رہا ہوں اور اس پہ پھر وہ پھر صاحب آپ کو یاد ہے وہ جب ہے ناصر کا مضمون ہوتا ہے کیا لکھا تھا اس نے دو دن پہلے جب انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے ہتھیار جب نہیں ڈالے تھے پاکستان کے دو دن پہلے انہوں نے لکھا تھا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو یہ جو گلیشیئر کی طرف سے گلیشیئر کی طرف ان کی گاڑیاں جاتی ہیں ہندوستان کی اس کو روکے تو اس کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ اتنی فائرنگ انہوں نے کی تھی کہ جن گلیشیئر میں ان کی ساری پوری مر جاتے گا وہ اس کا ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا تو اس نے کول روکے تھے کول کے دو دن پہ رہتے ہیں باہر میں کارکے اور کاربر شیلے کی فوج کی اصطلاح ہے اتنے گولے مارتے ہیں جو ہے سارا فرش میں گزرے گا نہیں رہتی کارپٹ گولوں کی کارپٹ تو جس بار انڈیا اور ٹوپیں خرید رہا تھا تو ان کے سیاسی نے اعتراض بھی کیا تھا ٹوپیں اتنا خرچہ ہو گیا اتنی خریدنی ہے ٹوپیں اتنی خریدنی چاہیے تھی پھر انہوں نے بیان دیا کہ وہ ہمارے سیاسی فیصلہ تھا اس ہمیں اس جگہ فائدہ ہوا تو ہم نے کارپٹ کر کے اتنے بڑے ہم نے ہوتا ہے دوسرا مجھے دیا تھا کیا یہ بیان کرنا ہے آدھے صاحب نے نماز ابھی سوا آٹھ ہے ساڑھے آٹھ سوا آٹھ ہم نے ختم نہیں کرنا ہے بران صاحب کے لیے بران صاحب کے بڑے کو جوان کرنے کے لیے ختم کرنا ہے بڑے کو جوان کرنے میں یہ مان کر سزا کو بندوبست کر دیا اللہ اس کے جوان کر دیتے بزرگوں کی اس میں ایک تو مسئلہ معاشرے کے لیے ملک کے لیے اور عوام کے لیے ایک قوم کے لیے ہے خاص طور پہ ہم غربا لوگ ہم اتنے بڑے بڑے گھر نہیں بنا سکتے گھر ایک بیٹھے کے گھر جدا ہو اور دین پر مطلب کر نہیں سکتے ہیں مشکل بھی نہیں کر سکتا صرف یہ کہ آدمی مسائل اگر آتے ہوں پیچیدگی نہیں ہوتی مسائل نہ آتے ہیں تو پیچیدگی ہوتی ہے عام طور پر آئے لوگوں کے خالی فرض نہیں بن گیا ہے سر فرض پر گھر میں کام لڑ سکیں گے ہر ایک آدمی کا انتظار کرو اور ممکن نہیں پہلے آپ کے قانون سنا دیں ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے ایک مرید تھے ہمارے وہ کافی عالم تھے اور مرید تھے اور ان کی شادی ہو گئی تھی کہا حضرت صاحب آپ کی ہمارے سے میری شادی ہوئی ہے آپ کے ہمارے گھر پر کھانے کی کھاؤ انہیں معلوم کیا تو ایک کمرے کے گھر ایک کمرے کا گھر انہوں نے کہا کہ ایک کمرے کے گھر بیٹھنے کے کہاں کھانا پکا گھر کہاں ہم نے کہا تھا کھانے کی جب چلا گیا حضرت صاحب تشریف لے گئے وہاں تو انہوں نے کمرے کے درمیان ایسے چرپائی کھڑی کی ہوئی ہے لمبائی میں, اس پر کپڑا ڈالا کمرہ کیا ہوئے, اس طرح کی گھر والی نے کھانا پکا لیا, اور کھانا پکانے کے بعد اس کے چلو چرپائی کو سرے سے اس پر کھانا کو دیا, تو ان نے بڑے بچھایا ہوا ہے دہی وغیرہ بچھائی ہوئی کھانا کھایا. ہمارے سنتر سے نتی یہاں سے تھا لاہور کا, تو اس نے لاہور میں چلا گیا, وہاں کی شادی ہو گئی, یاد کیا نہیں تھا گورنمنٹ کیا والے وہاں جو بھگوان پورا کا مرکز ہے, اس کے جو سرمایہ دار فیملی جن نے مرکز بنایا اور سارے اس کا کرتے تھے, ان کا اپنے خاندان اس کو کرتے میں لاہور گیا تو اس نے گھر دیا کھانے کی دعوت ہے مانا گھر اس کا دس پندرہ سو دن لے کر چاندی والی کر کے ایک کمرہ بنا لیا اس میں رہ گئے, اور اتنے مالدار خاندان کی لڑکی اتنی تعمیر داری کے ساتھ رہ گئے بڑا خوشی ملی. تو گھر پر چلا گیا, اس کو سردیاں تھیں, اس کے باہر چرپائی بچھا دی دھوپ میں, ہم دو ڈاکٹر تھے اس وقت اس کا دوست تھا, اور کمرے کمرے گھر والے نے کھانا پکا لیا, باہر نے کھانا چرپائی کر کے میں بینگلور کی ضرورت تھی, نہ لاؤنج کی ضرورت تھی, اور نہ اس کی ضرورت تھی. پردے کے بارے میں پہلی بات آئی, پہلی آیت آئی کہ یوزین عالمین علی دلادی بہن, ان کو مسلمان عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنے جو ہے غریبانوں پر اوڑھنی دوپٹہ ڈالا کر, تو نہ بیٹھا ہوا تھا اس میں حکمر ہمارا اس میں سر کے پتھر پٹھا ڈالا سارے بار چکے, اور ایسے وہاں سے ہو کر آیا کندھے سینا چھپ گیا, یہ جو ہے تو یہ ہے ول جدرنا حکمر ہند نہ ڈال, یہ جو ہے یہ پردہ یہ دور کے لیے ہر وقت ہے, اس گھر میں باپ مارن بھی رہ رہے ہوں, خاون کا باپ ہے اور مارن بھی ہے, یا اس کا باپ ہے, اس کا کوئی مانجے وغیرہ ہے, اس میں یہ جلالی دن جب یہ باہر نکلا جو باپ لے کر نکلے بڑا کپڑا لپیٹ کر دیتا ہے, جلباب کو پرویز نے کیا کیا وہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھا, جلباب کو پرویز نے کیسے رد کیا ہوگا, بڑا کپڑا لپیٹ ہو گیا, تو رات کے وقت آئے نظر ہوئی ہے, اور صبح کی نماز میں جب عورتیں آئی ہیں تو میں نے جلباب کا بندوبست بھی کیا کپڑے کا, راتوں رات کیا ہے راتوں میں تصویر بھی پوچھی ہوئی تھی, اور صبح جو ہے تو جب نماز کے لیے آئی ہیں تو میں نے جلباب لپیٹے بھی, اور اس میں ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا کہ من جلالی بہن کیا ہے, انہوں نے بڑی چادر لے کر لپیٹا اپنے پورے بدن پر, ایک آنکھ کھول کر کھا لیے, خیال ہو گئی یہ ہو گیا پورے بدن کا پتلا باہر نکل کر پھر گھر میں مجھے پتہ اس پر ہو گیا. تیسرا جو ہے تو آنکھ کا دل کا پتلا, یا مخائن پر آگے نمبر کہتے ہیں کہ آنکھ کی قدر کو دیکھ رہا ہے اور دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے, تم نے آنکھ سے خیرت کی اور میرے بات میں جذبات پیدا ہوئے شاید تیری ابری اور تم اس پر سوچ کر رہا ہے, یہ چیز کا بڑا بال ہو گیا گھروں میں, تو ایک کمرہ اگر آدمی نے دے دیا گھر والی کو جس میں تالا لگا دے اور اس کا ہو تو یہ ایک دم ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہوا, ہمارے یمین صاحب سے جاؤں گے بہت متقی کا انکار ہوگا. اب تو ہمارے مدر کے امیر صاحبان کی بجلی تھوڑی تھی بار بات کرنے کا دیکھا بجلی کو جگڑا کر دیں گے خیر وہ بڑا متقی آدمی تھا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا. سر مولانا درشان صاحب نے بلا رہا کہ آگے آپ نے پیش کیا انہوں نے کہ ان کو بہت متقی آدمی تھا مولانا درشان صاحب کا ہاتھ الگ پڑا تمہارے پرانے امیر صاحبان بزرگوں کے ساتھ الگ کرتے تھے تو مولانا خان صاحب سے میں کہا مائن کہ مجھنا یہ منڈاؤ شانتی جی کے نا دیوان والی شاہ تک دیش ادھر سے ڈال کو بولو لگ مسئلہ در منڈاؤ سب بھائی برآمد ہے برآمد یہ منڈاؤ نہیں ہوتا تھا دیوار شادی کے روز کا مت کرنا چاہیے یہ اس کو دھیان کر رہا ہوں. ہاں یہ ایک اور تھے اپنا سے سر کا دوپٹہ قانون کا شبہ ہونے اس کی پابندی کریں اور بھارت دیں جاتے ہوئے جائے تو کس طرح دیں آواز کریں میرا جو انسان بچانا سکتا ہے مجھے بھائی جی کی اوپر اندر جائے اندر جانے کے بعد لے کے ہم ان سے نہ کرے کرتے کھانا کھائے تو گھر والے اس لیے تھا کھانا رکھے کھانا رکھنے کے بعد جب میں کمرے میں ہو جائے جہاز ہے تو کوئی منڈا والا جواز کے پیچھے ہو جائے گا اور علماء نے مسئلے حل کیا ہے بہت ہمارے علاقے میں طریقوں نے مجھے یاد میں بچپن میں تھا جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے ذہن ضرور تھا کہ وہ کافی دنوں میں جب تک اس کے بچے نہ پیدا ہوئے ہوں تو جب تک اس کا بچہ نہ پیدا ہوا تو اس کا آؤ پورے بنا رہا پتا تھا ضروری ہوں تو وہ رب دوپٹہ دم رہا رہے لکڑی ہوئی جرے کہہ رہے سے کھائی اور کپڑے کا بنائے کپڑے ہوئے نہ کپڑے پلک بولا حضرت اس کو بکل ہم کہتے تھے بکل اور اس میں آدمی چل پھر سکتا ہے کام کر سکتا ہے اس کا چہرہ کسی کو صرف یہ آنکھیں نظر آتی اور یہ دیکھ رہے ہیں باقی جو ہے یہ علاج جو ہے نا کہ یہ اس کو پڑھنے کا ہٹانا یہ صرف خامن کے سامنے بیٹا بھائی ماں سارے جتنے مر رہے ہیں نا وہ گریجی نے شریعت بہت اپنی چیز ہے مشکل پیش کی کیا جالا لے کم کے دین ہے من اور نہیں ڈالا تم پر تمہارے دین میں کوئی سختی جہاں بھی آپ پریکٹس کریں گے وہیں پر آپ کے لیے ضرورت ہوگا کیونکہ جہاں شریف رہ گئے ہوگی وہی مسائل کھڑے ہیں جی مسائل کھڑے وہاں جہاں شریف رہ گئے ہوئے جہاں شریف کو اور انداز کیا جاتا ہے اور شریعت کے احکامات کو اس کے مسئلے وہاں پیدا ہوئے. اللہ پاک نے تو